Բայց ես պետք է մտնեմ բդեի մոտ։ Նա իմ քերին է։ Ես ինչպես կարող եմ քաղաքից հեռանալ առանց քերի բդեի օրտնությունն առնելու։ Փույթ չէ, թե քերիս խեցիների վաճառական է, բայց նա այժմ մի շատ օգտակար գործով է զբաղված։ Նա սկսել է գրել մուշ քաղաքի պատմությունը եւ այն էլ երկաթագիր տարերով, որով դժվարանում է գրել նույնիսկ Սուրբ Կարապետի ժառանգավորած դպրոցի շրջանավարտ Մելքոն Վարշապետը։ Բդեն նստած գրում էր ձեթի ճրակի տակ, երբ ես անաղմուկ մտնելով կանգնեցի նրա թիկունքին։ Նա վերջին անգամ գրիչը թաթախեց սև մելանի մեջ, շարադրեց ևս մի պարբերություն և, հիշատակարանը ձեռքը վերցնելով, բարձրաձայն կարդաց. Մուտք. Կարմիր իրիցու տների բուն կենտրոնը եղել է Խուտ Բեռնաշեն գավառակի Արծվիկ գյուղը, որ կոչվել է նաև Կրպնիկ Արծվիկ։ Տոհմի հիմնադիրը եղել է Կարմիր Մորուսով մի երեց, որ ունեցել է 40 զավակ։ Այդ տան մի ճյուղը Արծվիկից տարածվել է Մոտկան, Մոտկանից Մուշ, Մշուց շրջակա մի քանի գյուղեր։ Դրանք կարմրահեր, կապուտաչիա հայերեի, աշխատասեր և քաջ, բարությամբ անսահման, ազնվությամբ անբախտատելի։ Կարմիր երեցն ունեցել է Կոճղես անունով մի թռչնագիր ավետարան, որ այժմ կորած է համարվում։ Այդ գրքի վրա հին հայերը երթվել էին։ Խուտ Բեռնաշենի սահմանների վրա Սուրբ Աղբերիկ վանքից ոչ շատ հեռու գտնվում էր Կարմիր Իրիցու գյուղերից մեկը՝ Վերին Շնիստը։ Շնիստի գյուղապետն էր Տանուտեր Գասպարը, Ռես Գասպարը իր որդի Բդեին Բաղդասար 1715-ին ուղարկում է գոմաց վանքը գրել կարդալ սովորելու։ Նոր վայրում դպրոցն ավարտելով և Սոլկարի արհեստին հետևելով, Բդեն դառնում է նշանավոր արհեստավոր։ Բդեի թորը 1825-ին իր հոր հետ գոմաց վանքից տեղափոխվում և հաստատվում է Դաշտի Խազգյուղ բնակավայրը, որ Մուշից ոտքով կես օրվա ճամփա է։ Բդե երկրորդը Խազգյուղի մեջ ունեցավ 4 զավակ, ավակ զավակի անունը Գասպար էր։ Սրանք փոխանակ իրենց հորենական Սոլկարի արհեստ տբանեցնելու սկսեցին խեցեգործությամբ զբաղվել և իրենց ձեռնարկն ընդարձակելով հաստատվեցին Մուշ քաղաքում։ Գասպարն էր, որ 1862-ին առաջին անգամ խեցիների խանութ բացարեց Մշո մեջ։ Նա ունեցավ 400 զավակ։ «Այս ուշեր գրողը ես եմ, Բդե Միսակը, Կարմիր Իրիցուտներից, երկրորդ որդին Գասպարի. Մեր տունը շինված է Մշո ձորաթաղի մեջ, որի կռնակը Կուրտիկ լեռն է. Մեր տան առջևով քաղաքի գետակն էր գլորվում, երբեմն գազազած քանդելով իր վրայի կամուրջները. Մեր տան ետևը աղբյուր կա և քաղաքում հայտնի է Պաղորակ անունով. Ինչպես շատ մշեցիք, այնպես էլ ես այդ աղբյուրի կենսատու ջրով եմ սնած ու մեծացած. Իմ պապը, Բդե երկրորդը, տեսավ իր զավակների հալածվելն ու տառապանքը Օսմանյան բանտերի մեջ և վշտից մեռավ 1835-ին, թախվելով ձորաթաղի գերեզմանը տանը։ Նա էր, որ ինձ իր ծնկներին նստեցնելով սովորեցրեց հայոց երկաթագրերը, ու ես տարոն աշխարհի հիշատակարանն եմ գրում պապիս սովորեցրած գրերով։ Գրում եմ անցյալ ժամանակով, քանզի հիշատակարանը գալոց սերունդների համար է։ Երբ ես էլ մեռած կլինեմ, ինչպես վաղուց մեռած են Բդե Գերդաստանի բոլոր մեծերը Վերին Շնիստում, Խազգյուղում և Մուշ քաղաքում։ Գրում եմ դեպք առ դեպք, քարածալ թղթի վրա, ընկույզի կեղևից շինած մելանով, ականջս Մշո գետակի աղմկահույս շառաչին, որ զոր ու գիշեր անլռելի հնչում է մեր տան մոտով։ Աստված, դու նախ մեր ազգի բոլոր զավակներին տիրություն արա, հետո իմ երկու զավակներին ու եղբայրներիս և մանավանդ իմ սիրասուն եղբայր Վաղարշակին, որ բնակիչն է Խազգյուղի։ Եփավիտյան խնկելի հիշատակով պահիր մեր քաղաքի երևելի մարդոց, մեր Կոտո Հակոբին, մեր Մելքոն Վարժապետին և Մշո ուսասնող աշխարհի մեր աննման ժողովրդի մեծին ու փոքրին։ Տեր ամենակարող, սատարիր ինձ, որ ավարտեմ հիշատակարանը տարոնա և մեղքերիս թողություն տուր, որ ավուր դատաստանին սևերես չգամ քովդ, մեղա քարբերնիս։ հիշատակարան։ Տարոնը մեծ հայքի տուրուբերան նահանգի գավառներից մեկն է, այժմյան Մշո դաշտը, որի կենտրոնն է Մուշ։ Մշո հարավում Սասունն է։ Հայ իշխանության օրերին Սասունի բնակչությունը բաղկացած էր բացառապես հայերից, որոնք կոչվում էին Լեռնցի։ Այդպես է հավաստում Սենոպ կլակը։ 19-ից 20-րդ դարերում քրդական վաճկատուն ցեղերը հարավից գաղթելով եւ հայերի հետ շփման մեջ մտնելով, հետս հետե թափանցեցին Սասնոբսանք, Խիանք եւ Գաբլճոս գավառակների մեջ։ Օսմանցին մի օրենք ուներ. Եթե մեկը 10 տարի օգտագործում էր մի արոտավայր, այդ արոտավայրը կամ կալվածքը այլևս դառնում էր նրա սեփականությունը։ Այսպիսով, վերոհիշյալ գավառակներում Լեռնցի հայերի բոլոր արոտավայրերը, որտեղ քուրդ աղաներն իրենց անասուններն էին առածացրել, մի քանի ամառվա ընթացքում քրդերի ձեռքն անցան։ Այդ գավառակները ոչ միայն խլվեցին իրենց տերերից, այլև հայ գյուղացիները ճորտ դարձան այդ հողերի վրա։ Նրանք պարտավոր էին շաբաթվա մեջ մի քանի օր ձրի աշխատել քուրդ աղայի համար եւ նրան ճորտության տուրք վճարել։ Մինչև անգամ քուրդ աղաներն իրենց ճորտ հայերին կամ հայերով բնակեցված գյուղերը սկսեցին ծախել կամ նվիրել միմյանց, իբրև ինչք կամ ստացվածք։ Այս վիճակին ենթարկվեցին ոչ միայն Խիանքի, Բսանքի և Գաբալճոզի գավառակները, այլև նրանց հարևան շրջանները՝ Խուտբռնաշենը և Մոտկանը։ Արստահարությունն այնպիսի ահռելի չափեր ընդունեց, որ այդ վայրերի հայ բնակիչները մեծ մասամբ կարմիր իրիցու տներից լակեցին իրենց տունն ու տեղը և իրենց լեռներից իջան Մշո դաշտ, շարժվելով դեպի Խնուս, Բուլանուխ և Ալաշկերտ։ Մշո դաշտի մի շարք գյուղեր Սասունի և Խոթի նախկին բնակիչներից են կազմված։ Մոքսի և Վանի Շատախի բնակիչները հին սասունցիները։ Ճորտության տուրքն այնպիսի խոր արմատներ էր ձգել քրդերի մեջ, իբրև իրենց արդար իրավունք, որ որևէ քուրդ ոտքով երկու օրվա ճամփա կտրելով Սասնո կամ Խոթա լեռներից իջնում էր Մշո դաշտ, գտնում էր իր նախկին հպատակային, 1-2 օր հյուրեր լինում այդ հայի տանը և հաջորդ օրը գանձելով իր տուրքը, ամենաքիչը մի զույգ տրեխ կամ գուլպա վերադառնում էր տուն։ Անձամբ եմ հիշում, մենք Խուտբռնաշենի քրդական աշիրեթապետությանը պատկանելով, որովհետև կարմիր իրիցու տան մեր նախնիկները ապրած են եղել վերին Շնիստում։ Մեր Միրզա աղան 1884-ին եկավ Խազգյուղ և իբրև ճորտության տուրք իմ հորից ստացավ մի ձերք հագուստի կերպաս, կտորն էլ հորս դրամով կարել տվեց և հագնելով վերադարձավ Խուտ։ Մինչև 1880 թվականները Տարոնի և Սասնո գործերը կառավարում էին քուրդ բեկերն ու Օսման Փաշաները։ Թուրք Փաշաները հայերին ստիպում էին իսլամանալ։ Երբ հայը մերժում էր, նրան հազար ու մի ձևով չարչարում, սպանում էին։ Այդ շրջանի զոհերից բավական է հիշել Կոշկակար Սարուխանին, սպանված Բաղեշում 1631-ին, 15-ամյա պատանի Նիկողոսին, սպանված Դիարբեքիրում 1642-ին, 20-ամյա փականագործ Խաչատուրին, սպանված նույն քաղաքում 1652-ին, Վարպետ Գրիգորին, սպանված Մուշում 1676-ին, Վարսավիր Դավթին, սպանված 1677-ին։